baixamos esta musiquiña para recibir a Xosé González Martínez, que é un grande amigo, un grande coñecedor da nosa cultura galega, e ademais que sempre nos recibe moi amablemente. Vamos a saludalo. Xosé, moi boa tarde. Boa tarde. Benvido, moitísimas gracias por atendernos, moitísimas felicitacións polo traballo que estades a facer por algo tan importante como é esa recuperación do noso idioma galego en moitísimas situacións especiais. Sí. Pois sí, temos que abranxear todo o que sexa posible, porque o galego necesita dunha atmósfera, dun espazo e dun tempo para que pase de unha situación minorizada a unha máis normalizada. Perfecto. Acabamos de ver nas redes que hai algunhas cousas importantes, algunhas intervencións nalgúns cemiterios, e outras moi importantes para que o noso idioma teña ese valor que precisa, que algunhas administracións non acaban de ter o cuidado. Non acaban de ter o cuidado especial que debería ter. Bueno, eso, volveu a repetir, felicitacións, Xosé. Tamén leímos aquí nunha intervención que aquí nas redes túa, que falabas dun personaxe que temos que lamentar a súa perda, o seu falecemento, o seu pasamento, de Xesús Alonso Montero. Certamente, sí. Morreu este xoves pasado, foi incinerado hoxe, sí. A verdade é que ti fas unha pequena loubanza deste personaxe, non? Bueno, é o que corresponde cando tens que facer un obituario, non? Cando se fai un obituario dunha persoa con ela aínda quente, hai que ter delicadeza. Un tino de delicadeza, sí, sí. Para non abordar asuntos que teñen que ver ca realidade que lle tocou vivir o personaxe, claro, as diferencias, sí, que poidera haber con el, e hai que buscar, en definitiva, o positivo, o común denominador. Sí, sí, sí. Bueno, o positivo, como ti dís, o home que defendía a palabra, que era, sí, que era aí o que tú facías hincapé, non? Sí, non, imos ver se son capaz de decir algo que non se xa de mérito para o noso admirado Xesús. Xesús ten viña dunha tradición político-ideolóxica que non, sí, non coincidía ca miña, non? No, e tampouco coincidía coa do Paquito que había antes, non? No, exacto. Menos aínda. Sí. Co bueno, pequeno. Eu estou falando dende unha posición de esquerdas. Claro, sí, claro. Sí. Entón, ambos os dous militábamos na esquerda, pero ambos os dous tiñamos diferencias, ópticas distintas. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Falábamos moitas veces deste asunto. Eu dicíalle que os prexuízos que el tiña respecto do nacionalismo estaban pouco dimensionados. El viña dun referente ideolóxico que era o Partido Comunista, ¿no? Sí, sí. O Partido Comunista pois certamente acabou mal unha vez que morre Franco. Sí, sí. Porque o Partido Comunista non tivo un proxecto político para o Estado plurinacional que viña, ¿no? Exactamente, sí, sí. O Partido Comunista fixo máis hincapé en loitar contra Franco que construir o futuro despois de Franco, ¿no? Nacionalidades, por así decir. Exacto. Exacto, ¿no? Sí, sí. Hay un libro que escribiu Ramón Chao, un galego de Vilalba, sí, que se titulaba Despois de Franco que, era unha réplica a outro que escribira Santiago Carrillo, ¿no? Sí. Claro, Ramón Chao preguntáballe a Carrillo nese libro, unha vez que morra Franco, cal é o proxecto que ten o Partido Comunista pro futuro. Veuse que o Partido Comunista non tiña realmente un proxecto ben consolidado, por iso desapareceu a sociedade española e a galega en particular, pois desentendeuse daquel partido político porque, insisto, non tiñan un proxecto. Eu militaba na outra opción partidaria, moi minoritaria por entón, éramos un pouco deostados, ridiculizados ás veces, con dides vos, home, que sodes moi pouquiños, os nacionalistas non tedes futuro. Había axiomas moi moi feos, por utilizar unha expresión artística, non? Cando se decían que o nacionalismo dividía a clase obreira. Claro. Isto non tiña nin pés nin cabeza, porque a resposta é, entón, que hai que facer unha articulación ao partido do Estado ou unha articulación ao partido dos povos. Home, claro, povos, claro. Pero isto non entendía. Bueno, Xesús estaba un pouco nese dilema do Partido Comunista, eu estaba noutra, pero insisto. Diluído, sí, sí. Insisto, había un denominador común que era admitir que vivíamos nun país que se chama Galicia, que é unha nación, que ten unha cultura de seu, que ten unhas grandes posibilidades. Xesús desenvolveu intelectualmente, claro, o seu traballo poñendo en valor todo isto, e eu tamén. Ali onde non coincidíamos, pois normalmente as persoas inteligentes que non queren conflitos porque xa experimentaron un proceso previo de debate, e non seguir fozando, remachando nas divergentes, claro, e si buscando puntos de encontro. Así que eu con Xesús moitas veces falaba por riba das cousas, claro, e ele tamén entendía, porque tiñamos presupostos distintos. Pero bueno, o importante é valorar se Xesús Alonso Montero fixo ou non algunha chega a restauración da cultura galega. Positiva. Eu creo que sí. Claro, claro. Unha disertación que ti publicaches aí en Facebook que se titula Galeguizar Galicia, que o que queira recoñecer ou que queira poñerse un poquinho máis ao carón de esa túa explicación, é fantástica, de verdade que das a túa opinión e ao mesmo tempo pois hai lucidez nesa túa explicación. É un proxecto, isto de galeguizar Galicia, que a longo prazo, claro, porque plantean a política en Galicia a curto prazo, estou me referir aos partidos políticos, e traballan na inmediatez, e preparan unhas eleccións, pero logo veñen de outras, están constantemente nunha dinámica que lles impide contemplar a realidade e modificala. E modificar a realidade é ni máis ni menos que crear unha cultura común nos electores de unha e outra opción política para que poidan poñerse de acordo os cidadáns con distintos criterios políticos en algo fundamental, que é Galicia, que é un país que ten unha cultura de seu, que ten unha lingua de seu. Por lo tanto, con eses dos planteamentos, que son os que lle dan nexo, os que cohesionan socialmente, sí, tiña que haber unha posición clara. Pero o vano político que temos no país, pois ás veces non sabe articular un grandes acordos. Dilúense esas posibilidades. Bueno, non hai articulación de acordos, e polo tanto, claro, o tempo vai pasando, as formas de agresión a nosa identidade van desenvolvéndose a medida en que as ciencias, novas tecnoloxías teñen maior experimentación, sí, e a lingua pois non acaba de atopar os mecanismos para prevalecer. O seu asentamento. Bueno, escoita, eu quero felicitarte tamén por outra cousa que tamén publicaste, que ademais ti estiveches o carón dela, que me parece que foi unha reunión que fixe con Pedro Blanco, me parece, o no ámbito da Policía Nacional, ¿verdad? Sí. Eso tamén é importantísimo que a xente saiba, non? Sí, queremos retomar unha experiencia xa iniciada no ano 2007. No ano 2007, a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística fixo algo inédito hasta entón na historia de Galicia, que era levar as forzas e corpos de seguridade a mensaxe da galeguización. E non unha galeguización precipitada e injustificada. É unha galeguización que ten un baseamento legal. Existe un ordenamento xurídico. O artigo 2 da Constitución, o máis o 104, dio claramente que o Estado buscará as formas para evitar medidas que fagan posible que as linguas dos países que integran o Estado español teñan o seu espacio e o seu desenvolvemento. E entón, no 2007, fixemos un gran acto que tivo por escenario o Hostal dos Reis Católicos, onde xuntamos a 250 ou 300 uniformados de todos os corpos e forzas de seguridade. Unha ousadía moi grande, non? Porque aquí o normal é que o galeguismo, por eso non avanzamos, fai moito fincapé na literatura. E non exploran outras posibilidades para levar o galego a outros sectores que son determinantes na vida cotía. Ajá. O máis lamentable de todo isto é cando os que están sumamente ideologizados e ao mesmo tempo fora da realidade, pois se poden dicir, vale, home, agora dáse vos por galeguizar os represores. Vaya, home, agora dásemos por galeguizar os explotadores, os empresarios, non? Vaya, home, agora dásemos por galeguizar aqueles que son o brazo executor do Estado, os xuíces. Pois sí, é decir, sempre lle digo a isto, Inmovertitas é un proxecto de crear un país ou non o tes. Se o creas, que forma de Estado lle das ese país? Si ti creas un país con un Estado, un pobo con un Estado, ese pobo ten que ter un ordenamento xurídico. E ese ordenamento xurídico contempla os poderes, legislativo, executivo, e incluso os corpos e forzas de seguridade. Nos non podemos ter unha actitude pasiva ante 5.000 funcionarios policiais que hai en Galicia, que curiosamente o 98% ou 99% son galegofalantes. Xa ves. Que corre. Claro, porque como se van a comunicar coa xente, como dicía Padre Sarmiento, claro, non? Claro. Un día tiñamos unha reunión co delegado do goberno e o xefe superior de policía, que por certo é madrileño, pero un home que sintoniza ca cultura galega, e él decía, traduzo o galego que él decía en castelán, no, nos na xefatura, eu na xefatura na Coruña, eu vexo que todos os meus compañeiros falan galego nas dependencias, nas oficinas. O único que non fala galego son eu. Claro, a to punto claro. Que estou no aprendendo, porque senón a min faltame fluidez na comunicación con eles. Que ocorre? Que aquí actúa o complexo lingüístico. Unha persoa que pon un uniforme, unha persoa que pon unha toga e que imparte xustiza, ao común dos cidadáns imponlle respeto. Si ese uniformado fala en castelán, os cidadáns ceden os seus dereitos, claro, e non utilizan o galego. Non só que temos que pedirlle a estes estratos institucionais é que, por favor, cando se dirixen a un cidadán, que o fagan en galego. No seu idioma, claro. Sí, sí. Porque, ademais, si hai un concepto que é clarísimo e que se utiliza moito polos dirixentes das forzas e corpos de seguridade, é que a policía ten que ser de proximidade. Claro. Pero, claro, que é eso de proximidade? A proximidade empeza pola comunicación. Hai que ter unha comunicación ben estruturada, é dicir, non impoñer o temor, o medo. Hai que ter unha comunicación nunha lingua que ten o administrado. Claro. Non se lle pode a un administrado falar un idioma alleo, porque ese administrado inmediatamente o que fai a repregarse sobre si sí mesmo, que xa non é espontáneo na relación. Por lo tanto, irracha esa comunicación. Por claro. lo tanto, nese momento, ese aparello do Estado, ese brazo executor do Estado, non acaba de entender que estamos baixo un ordenamento xurídico onde os ciudadanos teñen os dereitos moi claros respecto ao uso da lingua galega con calquera dos poderes. Sí, sí. Pois esta actividade que fixemos no 2007 estamos agora reiniciando outra vez. Eu vin aí na vosa comunicación que das persoas que participou, que Pedro Blanco, dicía garantimos dereitos para seguir construindo unha sociedade plural, aberta e comprometida coa súa cultura. Lóxicamente están dando a entender que desexan que eso claro. se poña en marcha, non? Uh-huh. Pois eu creo que ás veces aquí é un problema de atopar políticos con talante. E no caso do delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, eu creo que hai talento e talante. Moi ben, moi ben, exactamente. Pois estades traballando, ti concretamente, Pepe... Levas moitos anos facendo eso... poñendo pilares para que todo eso... Porque o estamento xurídico xa o ten casi da man, non? Sí, agora mesmo estamos con un programa que se chama Atenea. Ah. Que informatiza a actividade xudicial, que ata agora ese programa estaba en castelán. De tal maneira que non o permitía aos funcionarios a opción lingüística do galego para tramitar un expediente ou unha instrucción. Por fin chegamos a un acordo, tivemos que poñer de acordo a Xunta e a Administración Central para que, mediante un convenio de cooperación, ese programa se modifique. Pensamos que este ano debería permitir que os funcionarios da Administración de Xustiza podan utilizar a versión galega se queren, sí. e que os cidadáns, cando xa chegan a un xulgado a prestar declaración, que a poidan facer sin ninguna corta pisa en galego. Muy ben. Perfecto. O vosso traballo, o que tú diriges, está tendo moitísimos éxitos, non? De verdad que sí. Por eso te felicitamos e por eso, de verdad que sentímonos orgullosos de terte como amigo e... Grande comunicador tamén, non? Grande comunicador. Para min é unha ledicia falar con Bosco porque, en primeiro lugar, estou falando xa para... fora de Galicia, onde hai moitos galegos. E tamén non se trata de falar só para galegos, trátase de falar por cidadáns de outros países, porque a solidaridade empeza pola comprensión das realidades recíprocas, non? Pues claro. E tanto. No, precisamente, eso é o que existe. É dicir, nosotros aquí levamos 40 anos, vamos a cumplir emitindo en galego e falando en galego. Quer dicir, os catalás entenden que nosotros formamos parte da súa cultura. Entonces, é o que diste, que se entenda que nosotros non facemos dano, sino que aportamos algo unha areiña de cultura nesta comunidade pues catalana. Pois eu quero contar unha anécdota que me pasou nestas Navidades a min do aeropuerto de Hondarribia en San Sebastián. Eu, pois, reviso o meu equipaxe, como é normal. Sí. Pois, eu levaba o de afeitarme a crema, pero claro, ten que ser menos de 200 gramos. E eu eran os 200. E me dice, salta unha señora, unha guardia civil, e díceme, "Oste habla castellano?" E digo, "E galego tamén." Dice, "Pois lo siento, yo no." Bueno, pero que igual, un caso... un problema de formación das academias dos corpos. Claro. Hai outra cuestión que é máis grave, non? A escola judicial está en Barcelona, onde se preparan os magistrados. Na escola judicial os que optan unha praza de magistrado, de suíz, perdón, inicialmente, teñen a posibilidade de aprender os idiomas do Estado, non? Que ocorre? Eso vale despois como méritos para, de capacitación para optar a unha praza nun sitio ou noutro, non? Claro, sí, sí. Cal é o problema? E a que estudan o galego e logo nos destino non o aplican. Vale, claro. O sea, a veces por vergonza e outras veces por non sei, algo pasa. Sí, sí. Medo escénico tamén. Sí. É un utilitarismo perverso. Sí, porque un señor que se dedicou durante 3 anos a preparar unhas oposicións que son moi duras, sí, que non poña o mesmo esforzo, un pequeniño esforzo de todo que lle custou ser suíz para aprender unha lingua e no utilizala como. Claro. Así que o voso traballo é tan meritorio que eu atreveríame desde aquí a dicir que algún día a Xunta de Galicia tería que premiarvos por levar. Bueno, tampouco é esa a nosa intención, o que si sí queremos, no, que sí a vosa intención que... non, é a actitude que ten que ter un goberno. Posiblemente, que ten cidadáns fora das súas fronteiras, bueno, que están defendendo a identidade. Pois, eu creo que sí, non perderei a oportunidade de comentalo, polo menos. Dentro dos días vou estar con o señor conselleiro de Cultura e Lingua, direi, oye, aí unha emisora de radio en Cataluña que leva moito tempo. Eu creo que sí, sí, 40. O galego tiña que distinguirlo. Vamos a cumplir 40 anos. Sí, sí, vamos a cumplir 40 anos aí no mes de xullo. Es unha medalla Castelao. Claro. Tanto non. No, a verdade é que, por lo menos, un pequeno recoñecemento, aunque sea un papeliño que diga moitísimas gracias por o vosso traballo, xa sería suficiente para nós. No, sería un apego grandísimo. Os papeliños que te dís, Xulio, non os hai, non están... Bueno. No, o que hai son recoñecementos oficiais establecidos. O gallá. Hai o que se chama Medalla de Galicia e as Medallas Castelao. O gallá. Eu que sí che podo dicir é que no noso traballo, na nosa grande ilusión, é que nos escoitan. Sabemos que nos escoitan en Suiza, sabemos que se remite o noso programa en Argentina, en Minas Gerais, en Brasil... Claro, en Canadá tamén nos escoitan. As tecnologías non se vai polas ondas. Ou se funcionan outras tecnologías para poderlos escoitar, que son a través dos ordenadores. Claro. E nos estamos encantados de que eso se transmita. E entonces, pues, por eso, aínda que sexan 4 ou 5 en cada lugar, xa é suficiente para nosotros, e a satisfacción enorme que temos é eso, de que somos capaces de transmitir un bocadiño da nosa cultura neses lugares. Aí seguimos. Eu recordo. Que direi ao señor conselleiro que deberá ter en conta o vosso traballo para... Pois moitísimas gracias. O mérito. Para nós é un placer terte como colaborador, que sempre nos recibes tan amablemente e sempre nos ilustras, de verdad. Exacto. Bueno. Unha aperta grandísima, Xosé. Oye, que en Cortegada non neva, pero en Navia sí, casi. Sí. Sí, en Navia hoy a cesta dándolo ya. Ojalá que continúen, que a neve non é tan mala como, no, como a chuvia. No, bueno. Veña, leña. Sabes, un de Navia e outro de Cortegada prácticamente está desunidos polo río Miño. Sí. Ten razón. Sí. Ten razón, sí, señor. Que se está desbordando. Bueno, unha aperta grandísima. Igualmente, Xulio. Hasta outro momento. Hasta logo, cunha aperta moi forte, Pepe. Leña. Despedimos a Pepe, vamos a intentar poñer unha peza de música que o noso técnico recuperou de alguén que nos mandou precisamente por WhatsApp. Veña. Sí, pode ser. No, noso técnico... bueno, este adiante, é fabuloso. Este. Adiante esta música. De frío. mais hai saberes ancestrais, seres que posúen poderes sobrenaturais, habilidades especiais, forzas colosais, gentes que escapan das leis dos mortais. Ven quen reflexa maldade complexa, desexa, desgraza como sexa, sexa por envexa, usen motivo máis que causar mal para sentirse vivo. Cuídate das sombras longas ou angostas, as miradas fondas colgan das túas costas. Non perdoa, enraizan devagar ata que a túa persoa queda soa, alma boa e deixaste soa. Está no aire, nos versos daquela que larre, nos beizos que saborean o sangue, a perversidade o prazer de verte render, derreter, mentres o teu ser arde. Sangre devora un antigo fulgor, sangre refresca dos bellos interior. A súa mirada non me dana ni fai fenda nesta pedra. Levo un puñado de sal como ofrenda. Aquela sombra medra longo e ancho desta senda, pero xa cortamos guerra e tan basta besta elra. O meu escudo é un guerreiro de Xi'an, a luz da alba disipa fondas tebras. Só cunha mirada xa fixemos frontanada, derretemos la xeada, fixemos lumen alborada. O teu ollar abisal, un pozo fondo de mal, son queimaduras de cal, un escuro e profundo val. Vibracións que rompen o cristal, que desatan fortes tempestades de sal. O único que te proxecta son ciúmes, fumes que nunca caldan estes altos cumes. Dende arriba llamos a túa penumbra, onde esvaeces como orballo entre brumas.